esünk túl ezen az elején, jó? Csak valahogy. Történtek itt a dolgok pénteken, bár ahogy látom, ahány ember annyiféleképpen látja, de ide, hogy elmondjuk, hogy mi hogyan látjuk. Na, szevasztok! Végre itt vagyunk újra. A mai témánk eléggé predesztinált, valószínűleg ti is sejtitek, hogy miről fogunk beszélni a péntekről, de igazából annyi hír van róla, hogy igazából amúgy egy műsort is bőven kitesz, de gondoltuk, hogy akkor egy kicsit megbeszéljük a dolgokat. Páron már értesültek a dologról. Aki nem, aznak szólunk, hogy volt egy kisebb demonstráció pénteken, ahol kiállás, amit mi is szerveztünk, úgyhogy erről beszélnénk, hogy milyen élmény volt, hogy jött le a hírekben, és hogy mik a tanulságok számunkra. Vagy a kedvenc sneakereinkről is beszélhetnénk. Na, a hamburgerekről. Hát azért nyilván van mit kibeszélni magunkból, nekünk is jót tesz, hogy egy kicsit kibeszélhetjük ezt a dolgot. Kezdjük a száraz tényekkel? Száraz adatokkal. Mik a száraz adatok? Nem tudni pontosan, hogy hányan voltunk, mert nem tette föl mindenki a kezét, amikor számoltuk. Nagyjából 50 és 150 ezer között van. Én amit szerintem láttam, nem, azt a 150 plusz. Az a minimális. Hát jó. A Hősök tere teljesen tele volt, és mind a négy irányba azért álltak az emberek. Az Andrássy út az nagyon sokáig tele volt. Elképesztő. Leállt a 4-es, 6-os, leállt az 1-es metró, lezárták a nem tudom. De átról gyalogoltak be az emberek. És azért az kemény, hogy az András is nagyon durván megtelt egy nagy része. Meg a Dózsa-György út mindkét irányában még álltak, meg még nem tudom. Szóval minden bejövő út is megtelt. És nyilván nem a végtelenség, de hogy azért kemény volt. De aki ott volt, az 4-es, 6-os azért állt le, mert még az Oktogonnál is nagyon sokan volt. Hát tódult át a tömeg. Igen. Azért sokat elmondta, hogy az Oktogonnál is a 4-es, 6-os meg kell állítani, ami nincs túl közel amúgy a Hősök teréhez, ilyen gyalogtávra. Ne aggódjatok, az M1 az nem ezt vette fel, hanem még egy órával azelőtt, hogy elkezdődött a tüntetés. Hát igen, ott néhányan lézengtek. Igen. Tudom, egy 5000 ember. Amikor mi is oda mentünk, terén. Akkor még nem voltak sokan a Hősök terén, szóval egy nagyon időre jött mindenki, vagy idő után inkább úgy mondanám. Hát gondolom mindenki úgy számolt, hogy majd a szokásos BKV-zásával eljut oda. Az aranyos. Lehet, megjöttünk, most nem a BKV akkor még a tér, volt a hibás. Tér se volt el, és mondom, ezek nem lesznek túl sokan, és aztán így vettünk, felmentem a színpadra, és így Jézusom, mondom, az András sincs, látom, hogy meddig állnak, mi a tököm történt. Nem számítottunk ennyi emberre, mert nyilván akkor még több hangfalat kellett volna még több irányba elhelyezni, de hát ki gondolta volna, hogy ennyien lesznek. Egy Justin Bieber koncert lesz. És amúgy meglepően, hogy mondjam, kulturáltan elment a tömeg utána. Tök jó. Még a szemetet se láttam sokat. Nagyon durva. Marci megkérte őket, hogy mindenki szedje fel szemetét. Nyilván ennyi ember nem tud elmenni, úgyhogy ne legyen egy kis szemét, meg ilyenek, de nyilván segített az is, hogy a végén pénzt gyűjtöttünk. Ezt mindenkinek ajánljuk a továbbiakba, hogyha tényleg fel akarja osztatni a tömeget, akkor kezdjen a pénzt gyűjteni. Pro tip, kipróbáltuk, sikerült. Nyilván ennyi emberből, több mint 150 ezerből pár átment a Fidesz székházhoz, hiába lett megkérő, hogy nem. Hát néhány százan hisztisztek, és amúgy rendkívül kínos videókat láthattunk onnan, ahogy emberek ott nyomakodnak, hát aki tüntikézni akart, annak meg volt ez a tüntike élmény is, viszont amúgy, ami számomra egy nagyon megnyugtató dolog volt, utána beszéltünk ott még a szervezőkkel, hogy akkor ez hogy nézett ki az ő szemszögükből. Azt mondták, hogy a rendőrök azok elképesztő jók voltak. Tehát, hogy nekünk is voltak ott ugye a mellényes szervezőink, tehát ezt... Az önkéntesekre gondolsz? Igen. De hát ez a 150 ezer ember, tehát ezt nyilván nem ők fogják látni, nem, hát ez bármi történik, és a rendőrök azok végig rohadtul kézbe tartották a dolgokat. Összesen 2 ember lett kiemelve, ők is a végén, ugye, amikor ment ez a kis balhézás, sőt, az is lehet, hogy ez a 2 ember az a életveszélybe került újságírók voltak, akik, hát láttam a videókat. Akik nyomtak egy elütött a hatházit. Segítségrendőt kell hívni! Előtt a tatházi. Igen, és láttam, hogy külön kérték, hogy ne említsük a nevüket, úgyhogy nem is fogjuk említeni a nevüket. Mindegy, a lényeg az, hát hogy megpróbálták nagyon jól... ezt a narratívát átadni. Igen, próbáltak hergelni, és az emberek nagyon, tehát túlnyomó többsége egy-két emberen kívül nagyon jól ellenállt a kísértésnek. Nagyon ügyesek vagytok. Nyilván amúgy az erőszaknak bármilyen formáját elítéljük, amit az újságírók ellen bárki megtenne. Nyilván nem szabad bántani senkit. Akkor se, hogyha hergel. Tényleg semmi esetre se. Úgyhogy ha történt bármi, hát ezt majd meglátjuk, a feljelentést megtették nagyon helyesen, majd a rendőrség kivizsgálja. De amit akartam mondani, hogy a rendőrség, hát amikor átmentem a főkerttől az erdészethez, és akkor ott éreztem ezt, hogy azon itt emberek értik a dolgukat. Ahogy mindig azzal foglalkozunk, hogy mi történik, amikor nem értik a dolgukat, ez így beívódott, és most megint láttam azt, hogy emberek értik voltak a dolgukat. Valószínűleg ennyi tömegnél nem feltétlenül mindig ennyire békés az egész, szóval azt szerintem tök jó. Nagyon fasz, hogy vannak dolgok, amik működnek az országban. És azért, mert elhivatottak az emberek. És szerintem vidékről is hoztak fel rendőröket, azt is hallottam, az durva. Ja, hát Gyűrű Bocsa, miattunk kellett hamarabb feljönni, meg lett volna jobb dolga a rendőröknek, de hát majd a Gyurcsány tüntetésen lehet pihizni. Meg át lehet venni a tömegoszlatási programunkat is, amivel meg hát több mint 200 milliót gyűjtöttünk össze. Amúgy az nagyon kemény, úgyhogy ugye 25 volt a cél, de ezzel jóval több embernek lesz megoldva. És ne úgy képzeljétek, hogy kap egy lakást, ezt szávaszott a kulcs, hanem ez szociális segítséget is kap hozzá, meg minden ilyesmit. Ez azért van az egyesületen keresztül. Nem ő kapja meg a lakást, és akkor szélnek van ereszve, hogy akkor ágyú. De hát majd még meglátjuk, hogy mire akarják felhasználni a többit, meg ezt ki kell találni. Nem ez volt a cél, hogy 200 milliót összegyűjtsünk, úgyhogy ez is egy feladat lesz. Ja, és te hogy érezted magad, Ádám, jó volt? Hát izgultam, hogy mi lesz, hogy nem, hogyha most érted, amikor azt érzed, hogy ezek összehívtunk rengeteg embert, és az, hogy most ott balhéznak-e, az, hogy most mi lesz ott, az, hogy az emberek elégedettek lesznek, ez már túlmegy azon, hogy, amit én itt kontrollálni tudok. Az, hogy én kontroll nélkül így mész, és tudod, hogy most ide jön több tízezer ember, és akkor még azt gondoltam, hogy csak több tízezer, és akkor csak azt éreztem, hogy már nincs rá befolyásom, és ez stresszelt. Miközben amúgy nyilván a arcunkat mi adtuk hozzá, de ennél jobban szerintem nem is alakulhatott volna. Szerintem minden jól sült el. Én voltam a csapatban a pessimista amúgy, de minden ötletbe jött kb. Úgyhogy sokat tanultam ebből. Hát én is, azt hiszem. Szerintem amúgy még mindig a hatás alatt vagyok, mert szerintem nem sikerült ezt így feldolgoznom ennyi idő alatt, meg nem tudtam kipihenni magam még a hétvégén, úgyhogy ilyen óriási konklúziót egyenre én se tudok, vagy én nem tudok mondani, de az biztos, hogy szóval az elég kemény élmény volt ott fölmenni a színpadra. Tehát így látni, hogy hát ez... ameddig ellátok, mindenhol emberek így lógnak az Árpád vezérről, meg a Csillárról. Hátra néztem a színpad mögött, ugyanolyan tömeg. Ja. Nem is értettem. Ja, úgyhogy ez elképesztő volt. Jó volt amúgy hallani tényleg így a tömegnek az erejét. Ez elképesztő. És azt remélem, hogy mindenki érezte is, aki benne volt. Nagyon jók voltak amúgy a beszédek. Mindenkiét rohadtul át lehetett érezni, meg lehetett élvezni, meg átadott valamit. Ott az Edinájénál meg tényleg azt éreztem, hogy ott hát igen, az Edina az úgy éreztem, hogy ott áll egy olajos horda előtt egy gyufával. És feszült voltam, hogy benne dobja az égő gyufát, mert elég Budapest, de éreztem, hogy az Edina ott kezében tartotta a tömeget, hogy úgy mondjam. Azt mondjátok, hogy Zsoltiét nem lehalkítottuk, hanem úgy volt... Lehalkítottuk, hogy ne mondjon össze-vissza. Hogy mondjam, a Zsolti volt az első beszéd, és akkor mindenki, aki beszélt, utána tudtuk a tanulságot, hogy a Zsolti mondjuk hangosabban kell, és akkor az már továbbadta a csokinak, és akkor ott meg kiderült, hogy tagoltabban, és akkor szépen így evolválódott beszédről beszédre, hát... és már mindig volt egy tanulság. Hát a Zsolti volt az első, valószínűleg bárki első lett volna ott, kijött volna az, hogy hangosabban, tagoltabban kell, stb. Szóval ez nem, ezen múlt, hogy ki az első, meg ki a... Senkinek sincs amúgy ebben tapasztalata, hogy ilyen nagy tömegek előtt színpadon ilyen beszédeket adjon. Ja, de hát ott nem nagyon lehetett kezdeni, vagy mit kezdeni ezekkel az érzésekkel, mert hát azért tényleg nagyon komoly témák voltak, amit hát, a lányok összeraktak. Ja, az kemény volt. Nem akarok beszólni lányok azt a videót. Ez teljesen normális. Minden apuka ezt csinálja a lányával. 6 éves voltam. Ez horror. Ezt meg ott szerintem mindannyian éreztük, és ezért amúgy különösen dühítő, hogy egyesek hogyan próbálják kiforgatni ezt a tüntetést, hogy mi is a valódi üzenet, meg hogy ki mit akar, meg hogy nem tudom, itt gender propaganda, VV Zsolti, és ez számít. És amúgy nagyon keveset láttam erről cikkezni, például a Nem akarok beszólni is videóról. Pedig szerintem az messze a legerősebb pillanata volt az egésznek. Még az, hogy talán élőben több mint 100 000 nézték YouTube-on, így összesítve, mert 4 csatornán ment egyszerre az élő közvetítés, azóta már nem tudom, majd lassan összesített nézőszámban elmegy az 1 millióig is, szóval azért kemény az is. Ja, hát szerintem jól sikerült, főleg, hogy azért senkinek sincs ebben tapasztalata, és most belegondolva, egy héttel előtte vasárnap lett az első összeülés, már előtte is már volt beszélve, hogy legyen minden, de hogy így akkor lett először így élőben átbeszélve, és akkor ez egy hosszú, nem tudom, hajnali egyik tartó beszélgetés volt. Aznap, amikor ugye a Marci csinál csinálta a Magyar Péter interjút. Igen. Ahhoz képest, hogy az vasárnap volt, és akkor elsőkörös átbeszélés megvolt, pénteken már ez megtörtént, ez nagyon kevés idő amúgy. Hirtelen össze kellett rántani elég sok mindent, és csomó dolgokba bele se láttunk. Szóval ez elképesztő, hogy az Edina, a Zsoltiék, a Partizán, mindenki nagyon sokat dolgozott benne, szóval most nem azért emeltem ki őket, de... Ne, hát sokan önkéntesek, mindenki beletette, amit kell, szóval nyilván ez a 9 ember az arca, de háttérben ugyanúgy vannak, akik ott egész héten ezen dolgoztak. Nekik is nagy köszönet. Ja, meg hát persze azoknak, akik csatlakoztak. Meg aláírták. Tudom, akik majd akik aláírták, és nem faroltak ki belőle utólag. Faroltak át egyenesen a miniszterelnöki évértékelőre. Ja, úgyhogy felkezd dolgozni nekünk mindenképp. Gondolom nektek is, mert amúgy azt láttam, hogy csomó embernek azért valamennyire katartikus élmény volt. Nyilván nem mindenkinek. Ennyi ember között biztos lesz, aki meg elégedetlen, de azért csomó ember úgy éreztem, hogy jót tett neki ez a dolog, vagy szerette, vagy pozitív élmény volt ez az egész, hogy egy kicsit ilyen közösség kiállt együtt valamiért, ami fontos, és csomó embernek egy új élmény volt, hogy egy ilyenen részt vett, mert el tudom képzelni, nagyon sok ember nem megy ki mindenféle párt által szervezett dolgokra, erre kiment, és érezte, hogy ennek mekkora ereje van, és hogy mennyire feltölt. Szerintem sokaknak amúgy ezzel a ős élményük. Tüntetés ős élmény. Hát valószínűleg igen, amennyien voltak. Hát meg, tehát hogy mikor volt utoljára ekkora tömeg, az internetadót szokták mondani, meg a 2006-ot. Az internetadót megnéztem, és 100 000 alatt volt. Hát az biztos, hogy a elmúlt évtized egyik legnagyobb megmozdulása volt Magyarországon, ilyen szinten számra. Azt adtam, hogy többen belőtt beszéltem a Hősök terén, mint az Orbán. Viszont megnézzük, hogy a sajtó... Független objektív, de amúgy érdemes videókat is meg lehet nézni. Például 24 videója szerintem tök jó volt, Telex 444 is volt, de amúgy a Telexen a 444-en viszonylag sok cikk lejött róla, meg élőben közvetítették az egészet, szóval itt vagy csokker. Ott gyűjtöm a pénzt. Mondták is a kormány médiában, hogy pénzgyűjtéssel ért véget az influencer tüntetés. De igen, ezt elfelejtették mondani, hogy mire. Tudom, hogy ez a pénz, amit itt összegyűjtöttünk, az általában ugye egy pályázat valakinek, de hát itt meg lehet, hogy életeket sikerül megváltani, nem? Mindegy, akkor pénzt gyűjtött. Valakinek egy izé ez. Valaki ennyiből csinál egy lomkorona sétány. Figyelj, itt voltak azért normális beszámolók is amúgy szerintem. De inkább az az érdekes, hogy az is érdekes, hogy úgy mondjam, hogy ki az, akinek nem sikerült normálisan beszámolnia. Azért tanulságos, hogy már nagyon-nagyon hergeltek a tüntetés napján is a cikkekben, hogy LMBTQ tüntetés lesz, hogy... Erőszakos lesz. Erőszakos, már készülnek az erőszakra a baloldaliak. Az volt a kedvencem, hogy azért LMBTQ, mert az volt a cikk, hogy az összes meleg celebet felsorolták, aki ezt aláírta. Így volt, hogy érted, mondjuk a Pocsandi nincs megemlítve, de hogy az Alföldi aláírta, hogy róla bekezdés van, hogy fontos résztvevője ennek az eseménynek, mert és akkor másik, meg ő is meleg. Alföldi fontos résztvevője volt ennek az eseménynek, hiszen aláírta, és talán el is jött. Jó, csak érdekes, hogy ez a szűrő, amin keresztül szemlélik, hogy ott van több mint 100 aláíró, és akkor na jó, ki a meleg? Azt az ötöt szedjétek ki, arról írunk egy cikket akkor. Meg aztán Edináról is írták, hogy nem tudom, hogy ő beszélt csúnyán videókba, és még így akar a gyerekek mellett kiállni. Mert ez összeférhetetlen, hogy videókba csúnyán beszélsz, amik felnőtteknek szóló videó, és kiállsz a gyerekek, mert nem értik. És az is le volt írva, hogy a Judit meg én jól élünk. Jól élünk az Orbán rendszer. Ez volt leírva, és én nem élek jól. Hát te a Márki-Zay Pétert seggét szopkodtad a választásokon. De honnan tudják, hogy jól élsz? Vagy miből szűrték ezt? Feltételezem abból, hogy itt van előttem egy MacBook. Hát ez elképesztő. De amúgy én értem, meg ez... Igen, sokat elmondta, amikor... szerintük ez már jól ért, hogy van valakinek egy MacBook. Egy működő számítógép. Akkor az országról is sokat elmond. Micsoda jól ért. De amúgy ezt tény, ezt elmondhatjuk, hogy azért a magyar mediánhoz képest tényleg mi kifejezetten jól élünk. Ez egy botrány, hogy nem ez az átlag, hogy az ember mondjuk nem tudom, meg tud fizetni működő munkaeszközöket, meg ki tudja fűteni a lakását, meg ilyenek. Meg tudja fizetni a hitelét, mert igen, nyilván azért csak hitel nélkül nem lehet semmit venni. Miközben 3 millió ember a nyomor szélén táncol, vagy éppen a nyomorban van. De ez miért volt releváns, hogy ti... Középosztálybeli életet élnek. Évente egyszer elmennek nyaralni is. Esetleg kétszer. De hát elmentek, mindenki elmegy, mert tele van a Balaton. Nem? Tele van a Balaton. És mi élünk jól, miközben csak ezen a héten a Megafon propagandájára elment 30 millió forint, vagy mennyi volt, és a Trombitás Kristóf a 1,5 milliós órájában, ugye ott a Sziget VIP-ből magyaráz, hogy van, aki megteheti, de a probléma az az, hogy a Judit meg én nem nyomorgunk. Ez a probléma. És a... Hát az a baj, mert szeretnék, ha nyomorognál. Szeretnék, igen, hogyha mi nyomorognánk, és kussolnánk, és próbálnánk életben maradni, és nem ezzel foglalkoznánk, de mindig lesznek emberek, akik föl fognak szólalni, még hogyha esetleg minket sikerül is nyomorba dönteni. Aki nem nyomorog, az annyit is ér. Ez lesz az új. Igen, bazdek, de a Mészáros Lőrinc nem tudom hány milliárdos luxus jachtjáról. Ott elfelejtettek írni arra. Igen. Jó, de nem is áll ki a gyerekekért. Szóval nála nincs ilyen kettősség, hogy nem nyomorog, és még kiáll a gyerekekért. Na, hát ott nincs ilyen. Na, igen, megyek is a hármas határhegy alá az erdőbe a csövesek közé. Mostantól onnan fogok prédikálni. Ha már jó, jó emberek, akik jól élnek, akkor ezt csúcsra ajánlott az Origo. Tájföldi luxus nyaralásáról érkezett az erőszakos baloldali tüntetésre V.V. Zsolti. Kurva jó cím. Minden benne van. Amúgy már egy hete megjött, nem onnan érkezett. Ez érdekel az Origonál, hogy most mire céloznak ezzel. Nyilván a Zsolti, tudjuk, hogy már nem fog élhalni. Bár azért valószínűleg nem könnyítik meg a dolgát a kormány, de hogy felépítette magát, meg az éttermét, meg mindent. Az érdekel, hogy ilyenkor mit üzen ezzel az Origo, hogy ha valaki kitör a nyomorból, az nem jó, hogyha ősz felszólal a nyomor ellen. De ha valaki világéletében gazdag volt, az se jó, mert akkor azt hozzák majd, hogy ő gazdag. Ha valaki hát rosszabb körülmények közül jön, és már nem nyomorog, ő se szólaljon fel, akkor kiszólhat fel, aki most is nyomorog, de azoknak a hangja meg valószínűleg nem jut el sok emberhez. Szóval igazából az Origo azt üzeni nekem itt ezzel, hogy aki már megcsinálta a szerencséjét, az kussoljon már, az ne álljon ki mások mellett. A másik fontos dolog ebben szerintem az, hogy a középosztály ellen hergelni. Itt azt írja, hogy félmillió forint is lehet ez a kéthetes csomag. Ami nem azt mondom, ez nagyon Balatonon, sok embernek nagyon sok pénz. Ennyi amúgy. De nem, ez nagyon értem sok embernek pénz, nagyon sok ez, pénz. Ez a hergelés ezzel. Van akinek két havi fizetése, ezt megértem, hogy ez irritáló, nekem is nagyon irritáló, hogy ez nem elérhető mindenkinek, hogy mondjuk magára elköltsön egy évben félmillió forintot egy nyaralásra, és nem azt mondom, hogy tényleg mindenkinek Tájföldre kell menni, de az, hogy legyen felesleges félmillió forintja egy évben, amit pihenésre, feltöltődésre valamire elkölthet, ez nem egy olyan elképesztő dolog, és ez még egyszer, ez nem egy ordító luxus, ez a középosztály. Jó, de ha az lenne, érted, ha Mészáros Lőrinc, mondjuk neki más miatt lenne, amiket, de hogy mondjuk a valami gazdag ember, mondja valakit, aki saját hát nagyon gatyán. Jó, a gatyán kiáll a gyerekek mellett, akkor ő nem állhat ki, mert gazdag, mert sok a pénze. Hát jó, mondjuk a pont rossz példa. Jó, de érted, de miért ezt hozott föl ellene. Az egész egy ócska hergelés, akinek van két hagysejtje, átlát ezen, de hát nem tudom erre mit lehet mondani. Meg hát nem mehet mindenki ingyen a ellenzéki barátjának a nyaralójába. Hogyha tehetnénk, mind elmennénk az Ungárék nyaralójába a Horvátországba, és akkor kész. De sajnos nekünk ez a lehetőség nem adatott meg. Mint ahogy az se, hogy honvédelmi gépek reptessenek minket mindenféle igazából bárhova, ahova csak szeretnénk. Például, hogy meglátogassuk a gyerekünket, aki külföldön tanul. És még valami nagyon fontos, hogy Zsolti ezt nem közpénzből csinálja. Na jó, mi van még? Ez a videót érdemes megnézni? Ezt a videót érdemes megnézni, mert ugyebár azt is láthatjuk, hogy micsoda szemétláda utolsó rohadékok ezek, akik itt tüntetnek. Ugye pedofil, LMBTQ propagandát nyomtunk, erőszakra hergeltünk, pártokkal együtt. A pártokkal együtt, ugye, a Gyurcsány zsebéből, nem, meg a CIA zsebéből. Kivágják majd, bazdmeg. És lássuk, hogy mit mond erre a híradó, ahogy be lett mutatva, hogy micsoda szörnyetegek vagyunk, vajon tovább kurítja ezt a labdát. Csak nincs bedugva. Na jó, addig elmondom, hogy tőlem is már kivágott a Mandiner egy szöveget. Arról beszéltünk, hogy ugye egy 15 éves, egy 40 évessel elvileg legálisan szexelhet. Hát de ott az, amit mi is kivoltunk rajta. Kivoltunk rajta akadva, csak erről beszéltünk, hogy hogyan, tehát ki fogja tudni megmondani ezt, hogyha ez jogilag engedélyezve van, és amúgy nem biztos, hogy ez a jogrendszer így nem jó, mert vannak olyan esetek, amikor ki tudja. Most már még, és most akkor, akarsz még nekik mondatokat adni, na? Igen. Na szóval, és erről beszéltünk, és ebből már kivágták, hogy én azt mondom, hogy én kiállok a mellé. Mandiner, bazen. Hogy hát, nézzék szépen végig az összeset. El van még rejtve, csak sok ember nézze meg egyszerre, és úgy keressék. És prémiummal, ha lehet. Tony, vegyél prémiumot, légy szíves a embereidnek. És tudjátok, hol vannak a legdurvább kiszólásai a Csokinak? Patreonon, nagyon durva. Sajnos csak a legfelsőbb tíren lehet ezeket hallgatni. Igen. Úgy, A szervezők előzetesen azt írták, oldalaktól függetlenül fontosnak tartják, hogy felemeljék a hangjukat az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében. Gulyás Márton baloldali aktivista állt elsőként színpadra péntek este, nem sokkal 6 óra után, az Együtt a gyermekekért címmel szervezett demonstráción. Az eseményt előadó művészek és influencerek hirdették meg. A felszólalók arról beszéltek, a gyermekek bántalmazása ellen. Amúgy drón felvételt mi is szeretnénk látni, de nekünk nem volt drón engedélyünk. Láthatok drónokat, azok rendőrségi drónok voltak, azt meg kétlem, hogy megkapjuk a felvételeit. De hogyha valaki kiszivárogtatja a rendőrségről, azt mindenképp jutott el hozzá. Az emeinek volt amúgy, én úgy igen, azt de az még a tüntetés előttről. Igen, de ők nem tudom, hogy tudták ilyen gyorsan bejelenteni, vagy lehet, hogy ők véletlenül kapták a rendőrségtől? Vagy lehet, hogy ők nekik nem kell bejelenteni. A demonstráció odakint most szörnyek járnak jelmondatát ismételte meg Szabó Márton is, aki arról Szabó Márton, ez még az eleje. Itt még nem is néznek egy irányba, ez még előtte volt. Beszélt, a kétségbe esettek és reménytelenek hangját képviselik. Ők legalább tudták, hogy Márton a neve. Legalább eltaláltak, és nem írták mellé, mint az Index, hogy Insta influencer. Mi volt, de milyen néven voltál még? Ezek... Szabó Máté voltam. Szabó Máté. Így Máté, bocs. Büszke vagyok, hogy azt mondtátok, hogy ilyen gyalázatot nem hagytok szó nélkül. Nekem is van. Hoppá, ő is ott volt. Hat unokám. Ha valakik hozzá nyúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy miszlikbe kell vágni. Erre elfelejtették rávágni, amit az Eszter mondott. Igen, azt elfelejtették. Kicsit hatásos volt. Én is ugyanígy tennék, csak van egy nagy különbség köztünk. Az, hogy én ezért börtönbe mennék. Most ez Orbán mellett álltunk ki, azt akarja az híradó sugalni? Olybá tűnik, hogy végre egyetértünk. De most akkor most hogy van ez? Most ez egy erőszakos baloldali tüntetés, hogy az Orbán mellett álltunk ki, mert ezt már nehéz követni, hogy hogy próbálják keretezni. Ez itt nincs egy egységes izé? Nincs. Mindent bevetnek, jó. A kormány nem hagyja szó nélkül a gyermekeket ért bántalmazó eseteket. A miniszterelnök alkotmánymódosítási javaslat. Apróság. Hangsúlyozta, a módosítással lehetetlen lesz kegyelmet adni olyan bűnözők. Micsoda, hát ez a megvan oldva. Nem tudnak több kegyelmet adni. Nagyon örülünk. Tehát akkor a híradó szerint meg jó fejek voltunk. Felháborító és megdöbbentő reagált a Médiaszövetség az influencer tüntetésen történtekre. Hát igen, itt ugye az erőszakos cselekedetek. És itt írták, hogy feljelentés is történt, vagy hát innen jutottam el én oda, és hogy kérik, hogy akikkel történt ez a szörnyűség, azoknak a neveit, azt ne is kérik, mondjuk. Oda lettek körül, hogy csináljatok valami balhét, és addig izéltek, amíg valaki véletlenül a lábukra nem lépett, és elvitte őket a mentő. Nem? Igen, és akkor mondta a rendőrség, hogy menjetek már innen, mert nem látjátok, hogy itt veszélybe vagytok, hogy ide bejöttök így hergelni a tömeget, és mondták, hogy de nem tudom. Gajdics Otto véleménycikket írt a Magyar Nemzetre? Hú, az micsoda hergeléseket toltam úgy előtte. Gajdics Ottot ugyebár mindannyian ismerhetjük egyik Segnyaló Klub videó. Prominens korpás bajusz, igen. Igen, de a Gajdics Otto, tehát ő legalább saját indítatásból ilyen. Ő nem olyan, mint a Bencsik, aki meg most már tényleg bármit mond, amiért fizetnek neki 50 forintot. És mit szűrt le ebből az egészből? Az, hogy csalódott szegény fiatalok úgy meg vannak vezetve. Az LMBTQ lobby. Csak kioszták az LMBTQ lobbyt ebből is. Sőt, még támogatóink, köztársasági elnök kegyelmet adott LMBTQ... egy nem pedofil, de kétségkívül pedofil bűnügy érintettjének, elítélt büntetésének javarészét már letöltő ember. Szegény. Értik azt az LMBTQ vonalat, hogy van egy iróniája annak is, hogy hergálnak az LMBTQ, vagy a melegek ellen, hogy meg kell védeni a gyerekeket a melegektől, és kiderül, hogy lehet, hogy a fideszesektől kell megvédeni, mert ők eddig szabadon a pedósegítőket, és ennek van egy iróniája, amit lehet, hogy azért páran felhívtak rá figyelmet, hogy igazából ez a balhé egyik alapja, hogy pont amit a legjobban hirdetnek, úgy látszik, hogy hát lehet, hogy ők nem. Meg nem. Ilyenkor a Gajdics Otto az miért ezt szűri ide, hogy ez a legfontosabb üzenet most, hogy az LMBTQ lobby az megpróbálja keresztül nyomni azt Magyarországon, hogy a gyerekeket azokat át lehessen műteni, meg nem tudom. Miért ezt szűri ide Gajdics Otto, amikor teljesen egyértelmű, hogy a rendszereink, amit ugye fenn kéne tartani az államnak, nem megfelelően működnek. Nem megfelelően működik a gyerekvédelem, nem megfelelően működik az oktatás, az egészségügy. De hogy nem működik megfelelően? Most ez törvénymódosításra, hogy nem tudnak többet kegyelmet adni. Még van más probléma? Szóval nem megfelelő a lakhatási problémáknak a megoldása, a szociális ügyek, semmire nincsen megfelelő védőháló. Ezek után kiderül, hogy a köztársasági elnöki kegyelmet a Balogh Zoltán arra használhatja föl, amire akarja. Hogyha akar, egy pedofil segítőjét engedi ki, hogyha akarta volna, lehet, hogy egy pedofilt is kienged. Nem tudjuk, hogy hány ilyen büntet történt még, hány ilyen vállalhatatlan eset van még elrejtve. A Gajdics Ottónak ilyenkor az jut eszébe, amikor látja ezt a komplex problémát, az jut eszébe, hogy ez az LMBTQ propaganda, hát ez tönkre teszi az országot. Gajdics Ottó, könyörgöm, amikor egyszer itt a lehetőség, még az Orbán Viktor is mellé áll ennek, mert nem tud más csinálni, akkor aztán igazán már te is mellé állhatnál. És ezt most mondom úgy, hogy Gajdics Ottó, szerintem a Gajdics Ottóval még ennyire van értelme erről beszélni. Bencsiknek már nem mondanék ilyet, meg a Bayernnek, az már mindegy. Szóval nem tudom, hogy miért ezekről a dolgokról kell beszélni. Beszéljünk már a valódi problémákról. Kurva élet. Na! Valakik viszont szerencsére a kormányzati propaganda gépezetben is egyetértenek velünk. Mindenre kiterjedő, átlátható és független vizsgálat, ami tisztázná a felelősséget, hogy kik tudtak a kegyelemről, kik engedélyezték, kik intézték. Nézd, nagyon egyetértem. Nincs válasz. Aszta. Nagyon. Csak ócska kommunikációs megoldások vannak. Ja. És lecseréltek két lélegző golyóstollat. Ujjaj, valakit kirúgnak a megafonnal. Ezt lehet mémelni örökre, bazdmeg, azt, hogy mindegyikben van egy ilyen bólogatós egy perc, az fantasztikus. Csodálatos. Ekkora majmokat, bazdmeg. Világ madarai. Ez végtelen mém materiál, tényleg, úgyhogy csak nyugodtan. Senki nem kapott még ennyi pénzt azért, csak hogy bólogasson. Ja, ha már megafonosok, miközben így nyomjuk a gyűjtést, hát másik irányból meg folyik ki a pénz az államkasszából, mert 30 millió forint a megafon heti számlája a Facebook hirdetésekre. Majd, hogyha később ez egy jó mérőszám lehet, történelmileg vissza lehet tekinteni, hogy éppen mikor érezte azt, hogy szarban van a kormány, akkor meg kell nézni, hogy a megafon hirdetések mikor voltak. Nagyon. Kivéve, hogyha kampány van, mert ugye akkor ennek a 10 hát akkor is érzi, mert akkor meg emeltek, ugye le lehetne váltani őket. De igen. Na jó, hát ez megy majd az eredményjelzőre év végén, ezt majd egybe számoljuk. Egybe majd megszámoljuk. Csak addig még ki tudja, hogy hányat tiltanak le, és csinálnak nulláról egy újat, de azért igen látom. A szarvas szilveszterre költöttek a legtöbben. Amúgy ő beszélt a legtöbbet róla. Bohár, Apáti, Trombitás, Deák, Stéfi, Kopaszos, Korondi, Origó. Megy itt a költésbe az egy. Persze, kell ez, meg van pénz. Érted, 7 milliót elköltenek szarvas szilveszterre, egy érdekes influencer, az ilyen más keresni nem keres ennyit egy év alatt, bazzeg. Ez a 30 millió, ez ugye elég lett volna egy összeomlás ott élető ember megmentésére. De nem baj, így is jó helyre ment. Nem, jó volt ez. Jó volt, így is ügyesek mint az voltam. X. Te csóró. Jó, de úgy látszik, hogy nem csak a magyar sajtó számolt be, hanem a külföldi sajtó is beszámolt. Erről, ami amúgy elég kemény. BBC, Guardian, német tévék, svédek, szlovák, minden fel, lengyel, német sajtó is tele van vele. Szóval ez az elég kemény amúgy. Írt az Anyeszka, hogy ezért gratulál nekünk. Ja, és ami ezzel kapcsolatban még egy érdekesség, hogy elméletileg világszinten első ilyen egyedi dolog. Influencerek még nem szerveztek ilyen politikai hirdetést. Vagy így politikai tüntetés. Nem, most mindent ezt nem kell kivágni. Hát igen, amúgy valamennyire lehet, hogy ez ilyen országos sajátosság, hogy itthon annyira. Hát most, máshol még vannak politikusok, akikben meg tudnak bízni. Hát igen, meg ott meg tudnak mozgatni. Vagy itthon azért sokan fogyasztanak közéleti tartalmat YouTube-on, meg ilyen embereket, mert hát ez elég egyedi itt a magyar állapotok, hogy azért leépítették a médiát, de közben a szólásszabadságot azért nem tudják teljesen eltiporni, mert EU-sak vagyunk. Nyilván Oroszországban is lehet, hogy lett volna ilyen, csak valószínűleg már mind börtönben lenne, de örülök, hogy ilyen is volt. Durva, hogy azért nem nagyon volt a világon még erre példa. Lehetett volna egy ilyen team tent is csinálni, és kiadhatunk volna egy számot helyette, hogy nem tudom, mennyi pénzünk van. Vagy így összeálltunk volna, és azt mondjuk, hogy imagine all the people. Mennyi ember jól lakott volna. Vagy a Hildebirdet elénekeljük pár magyar celemben. Az jó lett volna, arra még a Curtis is eljött volna. Fú, amerikai népszava az valami borzalmas propaganda lap, nem? Az amerikai népszava volt az a vállalhatatlan oldal, ahol ugye az Orbánról is itt magyarázták, hogy disznót zabál, meg nem tudom. Talán csak nem ezen jött ki az, hogy Kern András parkolhasson, ahol akar. Ez mi ez az oldal? Ez csak vállalhatatlan cikkeket? Ez egy borzalmas hergelő oldal. Ez az, amit a jobb oldalon úgy hoznak föl, mint hogyha, de ez már 10 éves viszonylatban, mint ahogy mi az Origó legrosszabb napjáról beszélünk. Vagy nem is tudom, ki van még, ami az Origónál is patkányabb. Az oroszhírek.hu. Vagy oroszhírek Facebook csoport. És mit ír? Hát az, hogy mekkora trógerek vagyunk, hogy kirángatunk 50 ezer embert, ami ugye nem mindegy, és hát aztán semmi nem történik, mert hogy ezért kéne politikusoknak az élére állni ennek. Feltételezem, az Amerikai Népszava úgy érti a politikusokat, hogy Gyurcsány Ferenc. Szerencsére ez egy ennél többről szóló, meg konszenzusosabb dolog volt, mint hogy egy politikai pártból egy Kunhalmi Ágnes, vagy egy Orbán, vagy egy, mit tudom, Orbán, vagy egy Gyurcsány meg tudja ezt szervezni, és meg tudjon állni. Összekeveredőket megértem. És szerencsére így sokan ki is tudtak jönni. És még talán el is érhetünk valamit, mert hát elértünk már most is néhány dolgot. Az egyik, amiről már beszéltünk, hogy az utcából lakásba egyesületnek sikerült több mint 200 millió forintot gyűjtenünk, ami hát elég sokat számít. Hogyha bekövetitek az Instagram oldalukat, akkor ott megnézhetitek, hogy mivel foglalkoznak még. Lettek rendszeres támogatóik is akár, amúgy hasznos dolgokat csinálnak. Nem csak ők, sokan mások is. Zsolték elindították a Bántottak oldalt, bántottak.hu. Már vannak amúgy kamu oldalak, úgyhogy figyeljétek, melyikre iratkoztok. Nem .hu, ez egy Insta oldal csak. Ott van, hogy bántottak.hu. Olyan is van, jó. De a Bántottak Insta oldalról beszélünk most, ezt is érdemes lesz követni. És hát itt van a miénk is, ugye a három kérdés, amivel annyit sikerült már elérnünk, hogy lehaltak a parlament.hu-s e-mail címnek a szerverei. Na, ez is valami, nem? Úgyhogy azt már tudjuk, hogy szűrik, tehát hogyha pontosan ezt a három mondatot írjátok be, akkor arra szűrnek, és amelyik... Várj, azért olvassuk fel a három kérdést. Jó. Mit fog tenni a kormány azért, hogy az állami gondoskodásban lévő gyerekek 1. emberhez méltó körülmények között nőjenek fel, 2. minőségi és az életre felkészítő oktatásban részesüljenek, 3. legyen hova bizalommal fordulnunk, ha abúzus éri őket. Hát azért is gondoltuk ezeket a kérdéseket, mert az volt a gondolat, hogyha kifejtendő kérdést szegezünk az államnak, akkor kifejtendő választ kell adnia, és sokkal jobban meg tud mutatkozni a kompetencia vagy inkompetencia, mert csak azt mondani, hogy ja, több pénzt adok, vagy ja, majd megoldjuk, ja, most csinálunk ezt, de itt, hogy meg kell indokolnod, hogy mégis mit fogsz tenni annak érdekében, nyilván ezt most hirtelen ezt nem fogjuk elérni, ez hosszú idő, hogy enne, mondjuk elérjük, hogy egy kormányzat válaszoljon egy ilyenre, sok munka, de erre csak úgy lehet válaszolni, hogy valami normális kifejtendő választ adsz, mert rögtön kijön az inkompetenciát, hogyha hülyeséget mondasz. Úgyhogy ezért mindenképp egy ilyen eldöntendő kérdés. Nem, és semmiképp sem eldöntendő kérdést akartunk, hanem kifejtendő. És hogyha meg nem válaszol az állam erre, az is kurva kínos, nem? Miközben nekik elmétek a legfontosabb az, hogy a gyerekek meg a gyermekvédelem. És úgy látszik, hogy arra, hogy az, hogy emberhez méltó körülmények között nőjenek fel, nem biztos, hogy válasz az, hogy de hát alkotmánymódosítási többet nem engedhetnek a szabadon pedósegítőket. Ez nem válaszolja meg egyik kérdésre. Az igazán fontos kérdéseket nem válaszolja meg. És a minőségi és életre felkészítő oktatás se válaszolja meg az, hogy a diplomás átlagbér 80%-át fogja 2025-ben keresni egy tanár, egy átlag tanár. A tanároknak is éppen elég problémájuk van még a rendszerrel a fizetésen kívül. És hát az oktatás az nem kizárólag a tanári fizetésekben mutatkozik meg az oktatás minősége. Ez egy jó első lépés. Köszönjük az Uniónak, hogy megfinanszírozta. Hát ugye sajnos nemzeti hatáskörben ezt nem tudtuk kitermelni, mert másra kell a pénz, azt majd ugye megnézzük az év folyamán, hogy mire. És szerintem az a nagyon fontos még itt ebben a három kérdésben, hogy hiába, tehát úgy tettük föl, hogy mit fog tenni a kormány ezért, ugyanis a kormány tud tenni ezért, de ezt az ellenzéki képviselőknek is ugyanúgy küldjétek el, hogyha esetleg ők a helyi képviselőitek, vagy hogyha valamelyik párttal szimpatizáltok, hogy ön mit fog tenni ezért, az ön pártja mit fog tenni ezért, az ön politikai közössége mit fog tenni ezért. Mert ez minden választott képviselőnknek a feladata. És első körben, tehát azzal, hogy a parlament.hu-s e-mail címeket sikerült lehalasztani, ez egy nagyon jó irány. Itt a választás.hu-n amúgy föltekersz a tetejére, és azt mondod, hogy egyéni jelöltek, és ott beírod a településedet, igen, akkor meg tudod keresni, hogy ki a te országgyűlési képviselő. Például Pilis. Viszont amit tudunk, azt megpróbálunk segíteni nektek ebbe, és meglátjuk, mikorra sikerül. Szanaszét vagyunk itt a tüntetés után egy kicsit, de összerakunk nektek egy kis segítséget, hogy tudjátok megkeresni ezeket az embereket, mert amúgy a parlament.hu megtaláljátok mindenkinek az e-mail címét, de nem biztos, hogy ez már elég lesz. A parlament.hu-s e-mailekbe, amiket küldtek, abba szűrik már ezeket a mondatokat. Szóval át kell írni, bele kell tenni egy pontot, egy typót, bármit, hogy egyáltalán bekerüljön, és utána pedig azt az e-mail címet... Fogalmazzátok át a saját szavaitokra. Igen, és utána pedig számítsatok arra, hogy az e-mail címetek le lesz tiltva. Úgyhogy ne felejtsetek el levelet írni, és telefonálni is. És köztudatban tartani ezt a kérdést. Igen, ugyanis, hogyha ezt nem tartjuk felszínen ezt a kérdést, akkor el fog sikkadni, és akkor cseszhetjük, akkor semmit nem értünk el azzal, hogy kimentünk 150 ezeren tüntetni, hanem akkor, annyi, akkor elérte a politika, amit el szeretne érni, hogy senki ne szóljon bele abba, amit ő csinál. Ezt nem csak a kormány szeretné, ez szerintem az egész politika így van behuzadozva. Jelenleg Magyarországon, és ez nem feltétlenül az egyes politikusoknak a hibája, hanem ez a rendszernek a hibája. A rendszer pedig úgy tudjuk megváltoztatni, hogyha rábírjuk őket egy más ilyen működésre. Úgyhogy szépen keressétek őket mindenhol, ahol tudjátok, és ha tudunk, akkor még többet segítünk nektek ebben. Most már így nagyjából végére értünk az adásnak, pedig még beszélhetnénk erről egy csomót, hogy mi az egésznek a tanulsága, nem tudom, nehéz megfogalmazni, de az biztos érdekes tanulság egyfelől a kormánynak is, hogy úgy látszik, hogy azért van némi társadalmi elidegedetlenség, és úgy látszik, hogy ez nem a megszokott helyről jön az ellenzéki politikusoktól. Az ellenzéki politikusoknak és pártoknak is óriási tanulságok vannak itt szerintem, olyan tekintetben, hogy nekik is számot kell vetni arról, hogy lehet, hogy egy hét alatt 9 influencer sokkal több ember tudott megmozgatni, mint ők. Valaha. És azt is nagyon fontos leszögezni, hogy egy évértékelőn bejelentett gyermekvédő és törvénycsomag, vagy nem tudom micsoda, ez se feltétlenül elég. Hiszük, hogyha látjuk, mert tudjuk, hogy Orbán Viktor már elmondta sokszor, hogy ne azt nézzük, hogy mit mond, hanem azt, hogy mit csinál. Úgyhogy most mindannyian nézzük, hogy mit csinál. Amúgy a Marci csinált egy ilyen 5-6 perces videót, ahogyan továbbról, hogy igazából tartalomgyártóktól mindent elvárni. Ők, mint videósok, ők tematizálnak, meg tudnak segíteni, de nem lehet mindent tőlük elvárni. Miközben amúgy vannak politikusoknak, akiknek ezen a dolga, de látható, hogy azért zavarba lehet egy ellenzéki párt, hogy most akkor mi a fasz van. Most mi is csináljunk egy tüntetést. Ezek olyan tanulság, amit még azért rákcsálni kell szerintem így a közéletnek, hogy lehet, hogy ennyi ember ki tudott jönni online, és ennyi ember ott volt, megnézte. Több mint 150 ezeren voltak kint, úgyhogy kedden lett megkérdetve, és pénteken ott volt több mint 150 ezer ember, ez itt szerintem ideje összehívni pár gyűlést, hogy mi a fasz csináltunk, ennyire szarul. Szerintem amúgy az a tanulság, Ádám, hogy amúgy igen, nem lehet elvárni egy-két embertől, hogy elérje a változást, hanem a változást azt együtt fogjuk tudni elérni. És most tettünk egy nagy lépést az irányba, hogy legalább megnézzük, hogy nagyjából hányan gondoljuk úgy, hogy itt valamilyen változás el kell érni, és ezek után már csak annyi a feladatunk, hogy elérjük ezt a változást, ezt pedig nem fogjuk tudni mi egyedül megcsinálni, nem fogja tudni senki egyedül megcsinálni. Mi itt vagyunk, segítünk, de nektek is ki kell vennetek a részeteket. Most egyelőre ezekkel, amit felvázoltunk nektek, a gyűjtés, a bántottak, a három kérdés, a többit pedig meglátjuk, hogy hogyan tudjuk még ezt jobban rászorítani a hatalmat arra, hogy végre azt csinálja, ami a dolga lenne. A lényeg viszont az, hogy ezt nektek se szabad elengedni, mert ha elengedi, akkor vége van az egésznek. Azon is gondolkozom, hogy az embereknek ez egy feszültséglevezetés volt, vagy pont, hogy adott egy olyan élményt, hogy basszus, ezért ki lehet állni, ez egy jó élmény, ez egy jó dolog elmenni együtt, ez egy felemelő érzés. Nem tudom a kettő közül melyik, de szerintem nagyon sok embernek nagyon terápiás jellege is volt egy kicsit. Hogy ebben az országban könnyű azt érezni, hogy bazzeg minden nagyon sok szinten nem úgy működik, ahogy kéne, de bazzeg mennyi ember van itt, aki érzi ugyanezt, és ki tud állni egy dolog mellett, és valószínűleg ennek azért volt egy ilyen pozitív élmény része is. Szerintem jól mondtam, ugye az Edina, hogyha erre az egészre úgy tekintünk, nem úgy tekintünk, mintha ezzel akarnánk megváltani az országot, meg a világot, hanem úgy tekintenénk erre az egészre, meg ugye mint egy legutolsó próbálkozás erre, hanem úgy tekintenénk rá, mint arra a legelső próbálkozás, hogy önmagunkban változtassunk, hogy felelősségteljesebbek leszünk, és nem hagyjuk szó nélkül ezeket a problémákat, akkor ebből lehet valami. Igen, és egy kicsit itt a legvégsőnek akkor, majd nem tudom, mit akarsz elmondani, de az érdekes, hogy olyan ügy volt, ami mellett tényleg bárki beállhatott volna, és érdekes tanulság, hogy még itt is, hogy a propaganda mennyire ocsmány módon rámegy, és kiforgatja, és hazudik, és ferdít, és tényleg ez lehet, hogy azt jelzi, hogy félnek, lehet, hogy azt jelzi, hogy mennyire cinikus senkiház adták oda, akik szolgamódon ezt csinálják, ha kell, hanem a médiájukat, de hogy... Mérgezi a társadalmat elképesztően, és amúgy nagyon sokan nem is tudják, hogy mik történnek, úgyhogy én azt tudom javasolni, hogy beszéljetek is. Esetleg mutassátok meg azokat a dolgokat, amikből ti úgy érzitek, hogy a legjobban tájékozottatok. Nagyon sokan vannak az országban, akik még ezekből tájékozódnak, és csak ezt hallják. Hát így, amikor már rólad hazudnak, meg te dolgodat járatják le, akkor ezt már tapasztaltam ilyen pesti srácok szintű cikkeknél is, ami tényleg az egyik legalj az egésznek, az összes közül, hogy így, ha rólad hazudnak, akkor annyira egyértelmű, hogy bazeg, ezek semmi gerincük, semmi igazság alapja, semmi valóság. A valósághoz köze sincs, mert tudod, hogy mi az igazság, mert rólad szól, akkor miért hinnék neki bármikor máskor? Bármikor, amikor valami más témáról beszél, hogyha látom, hogy amikor témára, ahol tudom a tényeket, ott egyértelműen hazudnak és feldítenek, akkor miért hinnék bármilyen más alkalomkor, amikor ők bármiről beszél. Kösz mindenkinek, aki eljött, kösz mindenki, aki már cselekedett, és kösz mindenkinek, aki cselekedni fog. Rendkívül felemelődött, kösz, hogy eljöttetek, és kösz mindenkinek, aki beállt mögé, és nagyon sok pozitív üzenetet kaptunk, és ez sokkal fontosabb, mint ez a sok lejáratás, amit mellé kapunk. A sok lejáraton meg hát lehet itt hazudozni össze-vissza, meg ferdíteni, meg minden, de az a baj, hogy ez nem egy olyan dolog, amit így el lehet hazudni, mert rengetegen ott voltak, látták, hogy miről volt szó a tüntetésen, látták, hogy mennyien voltak, és ez egy olyan dolog, amit már nehéz visszazárni a palackba. Szóval azt hazudtok, amit akartok, csak így már nehéz, hogy az egészre van több százezer tanunk. Szembe jött a valóság. Már csak rajtunk múlik, hogy ezt meddig és hogyan tudjuk folytatni, és azt biztosan tudom mondani, hogy mi folytatni fogjuk például holnap, mert mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés csak az, hogy ti itt lesztek?